kubuya kamina doli mai mara urumolo muto pokona ari kongi malomi hati minyaka nalona lochotna Nisa we gita nigita nono Adoga imonda periyada la kamina esi Anabe nade umina chiengi nya kwa roro wa woropi Ujoma nisa we gita nigita nono Tudaku konya kata sama tabo nyokoya Adoka dido ya kukuya jogo duto koro ngia ngia Ujo matiyo wero wora esi jiduto Kata jimeto to unyiso jitelo maru Todaku ngeni ya mupende loko eno loklu ya Sungu roko maku Tudaku ngeni njiro emo seti roganda Anyali muhero mauti konejo wadu eno dognu Kadira nyiso une uwero naro pesa nono Galoto biro ibiro weo pesa kokanyo Tariki nocho bibiro ngeni pesa tono no kano konyi Kene ungari uzi madongo mweo mwandu Uye ubedie ka umeo pesa tamatieka Omi anjiso ubedi jomo erore uwe njigo Hey!